Na hát, csodálatosan szép hétfőt kívánok minden kedves nézőmnek. Az van, hogy szabadságon vagyok, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megint csak itt az ideje, hogy egy picit daisy-zzek. Ha minden igaz, akkor sikerült az elmúlt napokban felülkerekedni a technikai problémákon, amik az elmúlt egy hétben megkeserítették az életemet annyira, hogy még volt időszak, amikor obi streamet sem tudtam csinálni, de hogy tényleg sikerült ezen túllendülni, úgyhogy tegnap este már volt egy jó kis beszélgető stream, ma pedig beállítottam a technikát, és itt van újra a Daisy, amit már biztos vagyok benne, hogy mindenki lélekszakadva várt, hogy végre mikor fog már megint ez a szerencsétlen itt szerencsétlenkedni ebben a játékban. Úgyhogy itt vagyok. Mindenki örülhet. Én is nagyon örülök, hogy a jelek szerint itt így működnek a dolgok. Egy kicsit szórakoznom kellett a beállításokkal, hogy minden működjön, de úgy néz ki, hogy minden a helyére került, úgyhogy meg is kezdem a kalandozásomat egy vadi új karakterrel, ugyanis hát amikor legutóbb daisy-ztünk, akkor igencsak azzal végződött a történet, hogy meghalt a szerencsétlen karakterem, ugye ez már hetekkel ezelőtt történt, úgyhogy kicsit ki is jöttem a gyakorlatból, úgyhogy ne adj Isten, ilyen esekkelek stream lesz ez a mai. Azért elnézést kérek mindenkitől. Simán benne van a pakliban, hogy ma ki tudja, mi fog történni. Minden esetre azt kell, hogy mondjam, hogy egészen jó helyre dobott le a játék, hiszen itt vagyok egy katonai bázis mellett. Balotai reptér, úgyhogy ha minden jól megy, akkor fel is tudom szerelni ezt a jó képességű kis új karakteremet, akinek még neve sincsen. És közben egyébként nagyon szeretném megköszönni Zsófinak és Istinek is, hogy ismételten előfizettek immár a 6. egymást követő hónapban, ami azt jelenti, hogy fél éve folyamatosan megajándékoztok egy-egy előfizetéssel, ami csodálatos dolog, nagyon szépen köszönöm, és Zsófi mindezt még meg is tolta egy kis csírrel, úgyhogy azt hiszem, hogy ennél jobban nem is indulhatna ez a stream, közben Pancake Speedy is előfizetett, immár a 3. hónapja, 4. évre előfizetője a csatornának, nagyon szépen köszönöm, és be is indult a hype vonat, úgyhogy őrületes izgalmak vannak most. És hát sajnos egyébként sikerült egy olyan szervert választanom, amin hát éjszaka van, vagy legalábbis este, vagy megy le a nap. Minden esetre sötét van, úgyhogy ha nem láttok semmit a játékból, az azért van, mert megy le a nap, de mindannyian tudjuk, hogy ez nem fog örökké tartani. Úgyhogy hamarosan valószínűleg ti is fogtok valamit majd látni a játékból, nem csak én. Ugye természetesen még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze vagyok attól, hogy éjjellátója legyen ennek a karakternek, de ami késik, nem múlik. Tehát, hogy szerintem alig pár tucat óra, és el fogunk jutni arra a szintre ezzel a karakterrel is, hogy már legyen éjjellátója. Most viszont egyelőre ne legyünk telhetetlenek. Szerintem már az is óriási teljesítmény lesz az elkövetkezendő 20-25 percben, hogyha sikerül életben tartani ezt a kis fickót. És hogyha jól nézem, egyébként hiába vannak kevesen a szerveren, viszonylag kevesen, legalábbis amikor elindítottam a streamet, akkor azt jelezte a menü, hogy kevesen vannak, de hogy valaki előttem már szemmel láthatólag kipucolta ezt a bázist. De ettől függetlenül nem csüggedek, meg ahogy hallhatjátok, Oberon sem csükmöked, éppen a szülinapi lufimat vizslatja. Ugye múlt héten volt a szülinapom, és tegnap este egyébként volt is egy egy szülinapi stream, egy szüli heti stream, ahol szépen elmutogattam, hogy micsoda fantasztikusan csodálatos dolgokat kaptam a születésnapomra a barátaimtól. Úgyhogy ha valaki esetleg lemaradt volna róla, az visszanézheti. És Zsófi, még egyszer nagyon szépen köszönöm a csírt, a szülinapi csírt nagyon jól esik, köszönöm szépen. Úgyhogy egyébként, hogyha valaki esetleg tegnap nem lett volna a streamben, azoknak annak elárulom, hogy megleptem magam szülinapomra a 89-es Lego Batmobillal, amiben jó páran segítettetek is némi összeggel, hogy összegyűjjön rá lóvéka, úgyhogy a közeljövőben valamikor szinte biztos, hogy lesz majd legós stream, amiben természetesen a 89-es Batmobilt fogom összerakni, és mivel egy hatalmas nagy készletről van szó, tehát hogy egy több ezer darabos készletről van szó, szinte biztos, hogy egy több adáson keresztül tartó építése lehet számítani, úgyhogy ha ne adj Isten valaki tényleg LEGO streamre vágyik, annak a közeljövőben kifogom elégíteni az ilyen irányú vágyait, ugyanis lesz LEGO, lesz hatalmas nagy LEGO, úgyhogy boldogság van, és nem csak egyébként azt a legót fogom összerakni, ugyanis a születésnapomra kaptam másik legót is, úgyhogy van itt most raktáron legó, amit össze tudok majd rakni streamekben, meg természetesen terveim között szerepel az is, hogy a közeljövőben többet játszadozzak, többek között a Daisy-vel is, meg esetleg más játékokkal is. Most, hogy sikerült túllendülni a technikai problémákon, megpróbálom majd a PlayStation-t is hadba fogni, és azon is játszani. Meglátjuk. Legutóbb, amikor játékot terveztem, akkor sajnos az volt, hogy PlayStation-on akartam játszani a Pókembervel, hiszen azt szavaztátok meg a Discordon, viszont az Istennek nem sikerült összehoznom a szaggatás nélküli játékélményt, úgyhogy feladtam. Később kiderült, hogy nem csak a PlayStation 5-ös játékot nem tudom streamelni, de még obi-streamet sem tudtam tartani, mert folyamatosan gond volt a bitrátával meg a netkapcsolattal, úgyhogy teljesen újra húztam a Windows-t, feltelepítettem mindent újra a gépre, és azóta így kvázi rendben vannak a dolgok. Tehát, hogy tudok streamelni, úgyhogy tegnap is sikerült tolni egy zavartalan streamet, és bízom benne, hogy ma sem fogunk technikai problémákba ütközni. Egyelőre azt mutatja nekem a rendszer, hogy minden rendben van. Úgyhogy pozitívan állok most itt nagyon, nagyon a dolgokhoz. És egyelőre így a játékon belül is úgy tűnik, hogy minden klappol. Mármint, hogy itt vagyok a katonai bázison, és így gyűjtögetem a mindenféle katonai cuccokat. Úgyhogy egyelőre nincs okom panaszra, már csak azért sem, mert például most itt van ez a Colt, amihez már felszedtem jó pár töltényt. Azaz, hogy tárat, hogyha nem tévedek. És még zombikkal sem kellett összetűzésbe keverednem. Mondjuk lassacskán jó lenne, hogyha találnék valami ennivalót ennek a jó képességű kis karakternek, akit még mindig nem neveztem el, úgyhogy legyen az, hogy megint Béla. Úgyis régen volt már Bélánk, legyen ismét Béla. Béla a túlélő. Ne legyen már megint Béla. Jól van, akkor ne legyen Béla. Én meggyőzhető vagyok, hogy ne béluljunk, Úgyhogy akkor várom a tippeket, hogy mi legyen a neve ennek az új srácnak, mert hogy férfi karaktert sorsolt nekem a gép, úgyhogy jöhetnek a tippek, hogy mi legyen a neve. És közben egyébként üdvözlöm Émit is a streamben, szevasz Boldi, és jönnek a tippek, legyen Forti, vagy legyen Eduard, oké, meg vagy győzhető vagyok, legyen Forti a neve, hiszen mégiscsak 40 éves lettem, úgyhogy a múlt héten, úgyhogy azt gondolom, hogy így adja magát, hogy tényleg nevezzük el Fortinak ezt a srácot. Úgyhogy legyen Forti. Fortival vágok neki itt a dolgoknak, és egyébként azt nézem, hogy minthogyha update-elték volna ezt a katonai bázist, mert emlékeim szerint itt korábban nem volt ennyi ilyen katonai sátor, meg minden. Úgy emlékszem, vagy csak egész egyszerűen túl sok idő telt el, mióta legutóbb játszottam. Minden esetre egyelőre tényleg nem panaszkodhatom, mert hogy jócskán sikerült már gyümölcsöt szereznem, meg tényleg vannak itt mindenféle cuccok, katonai cuccok már rajtam, van fegyverem, van normális nadrágom, van lőszerem a fegyverbe, szóval egyelőre minden csuda fasza, hogy ilyen nem túl szofisztikáltan fejezzem ki magam. Ezt a fegyvert el is hajítjuk, mert hogy ami a földön van, az jobb állapotban van. Úgyhogy. Közben Ati! Nagyon szépen köszönöm az előfizetést a második egymást követő hónapra, és nagyon örülök, hogy itt vagytok. Úgyhogy essünk is neki a folytatásnak. Azaz, hogy folytassuk a folytatást, vagy nem is tudom, hogy mit beszélek. Mindegy, a lényeg az, hogy elindulok. Elindulok fölfelé a panelházak irányába, és bízom benne, hogy hamarosan elkezd virradni. Hogy tényleg ti is lássatok valamit abból, hogy mi történik itt a képernyőm. És egyébként azt szerettem volna még mondani, hogy ugye ezen a héten szabadságon vagyok, hétfő, kedd, szerda, biztos, hogy lesz stream, ugyanis csütörtök, péntek és szombat elutazom, tehát hogy nem lesz lehetőségem arra, hogy streameljek, de hétfőket szerda mindenképpen szeretnék streamelni, és például ma este, miután visszaértem az edzésről, szerintem ma este is lesz még egy Daisy stream, tehát hogy annyira belelkesedtem, hogy újra streamelek, hogy szerintem ma mindenképpen tartok még egy streamet majd este, illetve szerintem holnap délelőtt ilyen kora reggel, ilyen 10 óra magasságában szerintem megint fogok streamelni, és azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy holnap is lesz 2 stream. Holnap egyébként szeretnék elintézni dolgokat, hogyha már szabadságon vagyok. Például szeretnék elmenni az Erste Bankba, hogy lemondjam a teljesen felesleges hitelkártyámat, amire semmi szükségem nincsen. Úgyhogy holnapi napra ez van betárazva, hogy elmenjek az Erstébe, és ezt leszámítva viszont semmilyen más komolyabb tervem nincsen, úgyhogy simán lehet, hogy tényleg be fog férni a holnapi napba két órányi streamelés. Mármint, hogy nem két órányi, hanem kétszer. Mondjuk kétszer két óra, vagy sokkal több. Az a lényeg, hogy most megint megjött a kedvem a streameléshez, úgyhogy szeretném kihasználni ezt a szabadságot arra, hogy egy kicsit visszarázódjam itt a streamelős életbe, illetve tegnap este beszéltem részletesebben arról, hogy egyébként is szeretném egy kicsit gatyába rázni ezt a dolgot, hogy ismét rendszeresen legyenek streamek, legalább heti két alkalommal, ne úgy, mint az elmúlt időszakban. Az elmúlt időszak egyébként egy kicsit sűrű volt, azért a 8 órás meló, meg a heti 3 edzés mellett nem olyan könnyű beiktatni, hogy rendszeresen tudjak streamelni, de azért törekszem rá, hogy ez a jövőben sikerüljön. Úgyhogy bízom benne. Hogy a jövőben sokkal sűrűbben tudunk majd találkozni. Így online keretek között. Az a tervem, hogy hétköznap és hétvégén legalább legyen egy-egy stream. Közben látom, hogy Attika írja a chatben, hogy de jó lenne egy kis szabadság, nekem már csak az év végén lesz a hajtás, pedig még most kezdődik. Igen, még én is. Még azért vettem ki októberben egy kis szabadságot, mert szinte biztos, hogy a november-december az kifejezetten sűrű lesz meló szempontjából, tehát hogy akkor nem nagyon lesz lehetőségem arra, hogy további szabikat vegyek ki, úgyhogy még most így előttem október elején 5 napot a szabadságaimból, a maradékot meg szerintem majd a két ünnep között fogom kivenni decemberben, és az ünnepekig meg látástól vakulásig szerintem meló lesz, úgyhogy ezért is szeretném kihasználni ezt a hetet arra, hogy egy picit több időt töltsek streameléssel, mint az elmúlt hetekben. Közben egyébként Pancake Speedy írja, hogy stream előtt készültem menni szavazni, gyorsan elszaladok, aztán sietek vissza. Így van, kövessétek egyébként Pancake Speedy példáját, és mindenkit arra buzdítok egyébként, hogy feltétlenül menjen el szavazni az előválasztáson. Ezt nem szeretnék kifejezetten politikáról dumálgatni itt a streamben, de ettől függetlenül mindenkit arra biztatok, hogy ha van rá lehetősége, akkor menjen el szavazni az előválasztáson, mert fontosnak érzem egyébként ezt a dolgot, de igen, lehet egyébként online is szavazni, lehet a sátraknál is szavazni, azt hiszem most egyszerűbben is lehet szavazni, mint az első előválasztáson, úgyhogy ne legyetek restek, és szavazzatok egy jót. Nyilván mindenki arra szavazzon, aki neki a legszimpatikusabb, jár érte matrica, hogyha az élőben szavaz az ember, föl lehet ragasztani homlokra, hátra, autóra, a fenekedre, bárhova, úgyhogy már csak a matrica miatt is megéri. Megéri szavazni egy jót. Közben egyébként üdvözlöm Damiolt és Ugodzit is itt a streamben. Érezzétek jól magatokat, hogyha nem csalnak a látószerveim, akkor úgy néz ki, hogy kezd pirkadni a játékban, úgyhogy hamarosan ti is sokkal többet fogtok látni abból, mi történik, mint jelen pillanatban. Úgyhogy a Daisy istenei most kvázi mellettünk állnak. Egyelőre a kis karakterem is életben van, bízom benne, hogy ez a következő másfél órában is így fog maradni. Egyébként 40 lett a neve a karakternek, azaz, hogy 40, mert hogy a múlt héten töltöttem be a 40. életévemet, úgyhogy Amy J. Black javaslatára ezt a meglehetősen beszédes nevet adtuk ennek az új karakternek, aki hosszú hetek óta az első Daisy karakter, akit itt irányítok a játékban. Közben meséljetek, hogy nektek mivel telik a nap. Így, ezen az októberi hétfőn. Ott egy hátizsák? Nem, ez nem egy hátizsák, picsába. Tökre örülnék egy hátizsáknak. Közben zizget egyet a telefonom. De rég láttam a játékot, 2 hétig bírtam vele, aztán elváltak útjaink. Nagyon sok... Jaj! Jaj, katonai zombi, mindjárt! Jaj! Úristen, de kijöttem a gyakorlatból! Dögölj meg! Hú. Hú, de legalább még nem vérzek. Jaj, de kijöttem a gyakorlatból, baszkikám. Hú. Na. Jaj, de vérzek. Vérzek, jaj! Kösbe magad, babám! Na. Túléltük az első zombi atakot. Nagyon pittyeg a telefonom. Nem tudom, hogy mit. Ki akar tőlem is mit. Hopp, lett. Hopp, ezen a katonám volt egy ilyen mellény. Úgyhogy még jól is jöttem ki ebből a zombi atakból, kvázi. És akkor most nézzünk be ebbe a katonai sátortáborba, hogy hát ha lesz itt valami fincsiség, amit fel lehet akasztani Fortira. Na, és közben láttam, hogy Ugozi írta, hogy derég láttam a játékot, 2 hétig bírtam vele, aztán elvált a kutyaink, túl sokat szivatott. Hát, valóban még mindig nem a legjátékos barátabb a Daisy. Nekem is tényleg hosszú hetekbe tellett, mire sikerült úgy belejönnöm az irányításba, meg mindenbe, hogy itt tényleg azt mondhassam, hogy így magabiztosan tudok játszani a játékkal, de így utólag úgy gondolom, hogy megérte. Megérte belefetszölni az energiát. Mert hogy egyébként, hogyha az ember így ráérez a Daisy ízére, és így megtanulja, hogy mire kell odafigyelni, milyen hibákra, meg milyen ilyen borzasztó fejlesztői döntésekre kell odafigyelni, akkor utána elég szórakoztató tud lenni. Tehát, hogy ilyen nagyon masszív játékórákat bele lehet ölni a Daisy-be. Mint ahogy azt a mellékelt példa is mutatja. És megint vérzem. Úgyhogy gyorsan bekötjük a sebet. Ó, Bogyi! Szevasz! Nagyon szépen köszönöm az előfizetést! Üdv köreinkben! Ismét éppen a nagy, őrületesen nagy Daisy zombizásban vagyok. Mert úgy döntöttem, hogy ha már szabadságon vagyok, akkor ismét szentelek egy kis időt a játéknak, és tök durva, hogy a legutóbbi frissítés óta azt látom, hogy mintha egy kicsit bőkezűbben osztaná a fegyvereket a játék. Tehát elképesztő mennyiségű kolt van a katonai területeken eddig. Tehát, hogy korábban ilyen mennyiségű fegyverrel én nem nagyon találkoztam. Ennyire sűrűn. Úgyhogy halleluja. Majd arra kell figyelnem, hogy legyen kötszerem, mert hogy az elfogyott, úgyhogy ha legközelebb zombi támadás áldozata leszek, akkor bizony nehogy elvérezzek. Úgyhogy szükségem lesz valami szúró, vágó eszközre, amivel fel tudom szeletelni a ruhákat, és rongyot tudok csinálni belőle, amivel aztán be tudom kötni magamat. Egyelőre Mázlin volt. Mázlin volt az eddigi játék során. Találtam kaját, találtam normális felszerelést. Hoppá, megfáztam, hogyha jól látom. Az nem jó. Megjelent a kis baktérium ikon ott a bal alsó menüsorban, az, hogy a jobb alsó menüsornak a bal szélén. Úgyhogy most jön majd a tüsszögős időszak. Na, ott is van. Mekkorát tüsszented, baszki. Jó kis zombi mágnes lesz belőlem, hogyha így fogom folytatni a tüsszögést. De mitől fázott meg? Komolyan, tehát hogy rögtön felöltöztettem. Ez nem fair. Na. Biztos Covid. Én sem tudok semmi másra gondolni. Jaj, ne már. Na. Megúsztam a zombi támadást. Komolyabb sérülés nélkül. Úgyhogy folytathatom a kalandomat kötszer nélkül. Azért, ja, még van egy kis kajám. Ezt a chipset betúrjuk. Aztán valahol tök jó lenne találni egy kutat. Hogy igyak is, vagy gyümölcsöt. Mert ugye a gyümölcs az egyben hidratálást is jelent, nem csak ételt. Ezzel párhuzamosan pedig tök jó lenne elkerülni az újabb zombikat. Szerencsére tudom, hogy hol vagyok. Úgyhogy... Ez jól fog jönni a későbbiekben. Fertőtlenítő spré, tehát hogyha ne adj Isten mégis elfertőződne egy sebem, akkor szereztem hozzá olyan cuccot, amivel lehet fertőtleníteni, ami mindenképpen jó hír. Csak benézek ebbe az ABC-be, hogy van-e valami használható, de hát nem igazán. Na, Bogyi kérdezi, hogy minden oké a harmadik oltás után. Igen, egyébként múlt hét pénteken kaptam meg a harmadik oltásomat, méghozzá Pfizert kaptam két Sputnik után, és egészen olcsón megúsztam, tehát hogy ezúttal nem volt fejfájás, nem volt hidegrázás. Éreztem a vállamat, helyenként fájtak az izmaim, de viszonylag olcsón megúsztam a harmadik oltást, úgyhogy mázlin volt. Pénteken kaptam 3:40-kor, aztán így délutánra elkezdtem érezni, hogy így elkezdett hatni az oltás, de egyáltalán nem ütött ki annyira, mint a Sputnik. Ugye amikor megkaptam a Sputnikot, az elsőt meg a másodikat is, akkor utána hidegrázásom volt, nem tudtam aludni, lázas voltam, most viszont most ezek a tünetek teljes egészében elkerültek, úgyhogy mázlim volt. Úgyhogy túl vagyok a harmadik oltáson. Minden király COVID szempontból, mármint hogy olyan értelemben, hogy elvileg védett vagyok, ahogy azt kell, úgyhogy minden rendben. Jobb állapotban vagyok, mint a karakterem a Daisy-ben, ez egészen biztos. Most egyébként egy ilyen vadásztábor felé tartok, ahol remélhetőleg találok majd gyógyszert, kötszert, tudok majd inni, meg találok majd a mostaninál hatékonyabb öltözeteket, meg remélhetőleg találok fegyvert is. Úgyhogy haladunk. Az előbb azt hiszem rosszul tippeltem, még mindig nem pirkad a játékban, úgyhogy egy darabig még mindig nem fogjátok látni, hogy mit csinálok, mármint hogy csak ilyen nagyon sötét módban, de hál' Istennek most már valószínűleg egy ilyen negyed óra, 20 perc kérdése, és fel kell a nap a Daisy világában is, úgyhogy lassan-lassan csak látni fogjátok, hogy mi történik. Közben hapcizott egy nagyot a karakter, egészségedre, Forti. Remélem, hogy sikerül kiheverned ezt a megfázást így október elején. Sajnos olyan az időjárás, hogy az ember leizzad, aztán meghűlik. Nem csoda. Nem csoda, hogy itt köhécselsz nekem. Három múlt néhány perccel, nagyjából ilyen negyed fél ötig tervezek egyébként játszani, mert hogy utána mennem kell. Utána mennem kell edzésre. A péntekit kihagytam, ugye. Az oltás miatt, de mára tényleg teljes egészében sikerült kihevernem ezt az oltás dolgot, úgyhogy ma már megyek az edzésre, és folytatom az edzikélést. Kifejezetten várom is egyébként, mert tök jól szokott esni. Az az egy óra testmozgás, meglehetősen intenzív testmozgás. Na. Közben lecsekkoltam, hogy a telefonomon nincsen semmi igazán fontos, amivel foglalkoznom kellene, úgyhogy továbbra is szentelhetem a figyelmemet a Daisy-nek, és itt kutyagolunk a semmi közepén. Nem olyan messze van innen az a vadásztábor, ahol mindig vannak érdekes dolgok. Bízom benne, hogy nem nagyon rabolták le előttem. Elvileg kevesen vannak a szerveren, de ez nem azt jelenti, hogy dugig lenne a szerver mindenféle cuccokkal. Szevasz, Robin! Hát minden rendben van. Kérdezted, hogy hogy telik a napom. Igazából nincs akon panaszkodni. Egész jót aludtam. Rendet raktam, elmosogattam. Beállítottam a technikát, aztán úgy döntöttem, hogy itt az ideje egy kis Daisy streamnek, hiszen milyen régen Daisy-ztem utoljára. Szerintem már lassan lassan több, mint egy hónapja nem volt Daisy stream. Úgyhogy itt volt az ideje. Itt volt az ideje, hogy egy kicsit visszatérjek Csernarusra. Na, Robin megvette magának a Lego Land Rover Defendert, gratulálok hozzá, jó építést kívánok. Nekem továbbra is a Lego Batmobile az, ami valamikor a közeljövőben meg fog épülni. Közel vagyok az úti célomhoz. Sőt, konkrétan meg is érkeztem. Ott is van a kórház. Az is lesz az első úti célom. Ha jól látom, zombik azok vannak a dögivel. De most emiatt nem igódunk. Tűzszexit, baszkikám. Fölhívod magadra a zombik figyelmét. Észnél legyél. Okos legyél, Forti. Hú, de gyorsan kellene innom valamit. Ó, baszkikám. Na. Hopp, van is nála gyógyszer. Jó, vannak itt dolgok. Ó, van kötszer, király. Ott is kötszer. Nagyon jó. Nagyon jó. Igazából a kutat kellene minél gyorsabban meglátogatnom, mert hogy vészesen ki van száradva a karakterem. Hop, Hunter Jacket. Az kell. Lőszer shotgunba. Hol van a kút? Van? Nem. Jaj, hol van a kút? Ott. Jaj, nem áll. Baszkos. Na végre. Igen, fiam. Gerald, köszönöm szépen a köszöntést! Jaj, nehogy már itt meghalljon nekem. Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Igen, szépen. Kezdjen el nőni ez a rohadt életerő. Nehogy már itt pusztuljak meg. Ez az, ez az, ez az, ez az, ez az. Nagyon jó. Szépen kezdjünk el, kezdjünk el. Kicsit visszatérni az életbe, kispajtás. Ez az, igen, szépen. Szevasz Jézus, szia Zsolt, szevasztok. Bocsánat, hogy nem figyeltem a chatre, de éppen élet-halál küzdelemben voltam a zombikkal. És most próbálom visszahozni az életbe a karakteremet. Jaj. Meg is fázott ez a szerencsétlen, minden ellene dolgozik. De azt hiszem, van nálam egyébként gyógyszer megfázásra, ha minden igaz. Jó, ez nem jó megfázás. Ó. Mert hogy ez bakteriális fertőzésre, ez antibiotikum nem jó francba. Hello, hello, hello! De elég találkoztunk. Ja, nagyon régen. Nagyon régen nem daisy-ztem egyébként. Tele van a gyomra. Csak valamiért csináltam egy képernyőképet. Jól van akkor. Tehát, hogy ez szerintem ez a gyógyszer, ez... nem jó megfázásra, ez szerintem fertőzésre van, mert ez antibiotikum. Tehát, hogy nekem olyan gyógyszerre lenne szükségem, ami vírusfertőzés ellen véd. És az se lenne baj, hogyha közben találnék valami ennivalót. Jaj, egyelek meg, de szar állapotban vagy. Ott egy csoki. Na. Soha jobbkor. Jobb, mint a semmi. Hál' Istennek egyébként... alapvetően minden rendben van, most épp megint Szabin vagyok, azért tudok napközben játszani. A múlt héten volt a szülinapom, tök jó volt, tök jól alakult a szülinapom, volt egy kis szülinapi bulikám, csodálatos ajándékokat kaptam, tökre feltöltött a múlt hét, úgyhogy nem panaszkodhatom. Sajnos streamelni az elmúlt hetekben nem nagyon volt időm. Ami többek között annak is volt köszönhető, hogy folyamatosan technikai problémákba ütköztem, tehát hogy egész egyszerűen egy csomószor nem tudtam streamelni, mert hogy szakadozott, akadozott, minden baja volt a streamnek, de hál' Istennek azóta megoldódott a dolog, újra húztam a Windows-t, újra telepítettem minden streameléshez szükséges szoftvert, úgyhogy tegnap este már tudtam egy jó kis beszélgető streamet csinálni, ma pedig ugye eljött a Daisy-nek az ideje, és az a tervem egyébként, hogy ma este majd még folytatom a Daisy-t, hogyha már így alakultak a dolgok, és ugye szabadságon vagyok egész héten, de csütörtök, péntek, szombat elutazom, viszont hétfőket szerda, nyilván ma van hétfő, tehát hogy az elkövetkezendő napokban igyekszem streamelni, játszani, meg minden, hogy egy kicsit visszataláljak a régi kerékvágásba. Aj, az Istenért nem csukódott be az az átkozott ajtó, baszki. Nem már! Hát ezt nem hiszem el. Na! Hát ezt nem pont így terveztem. Ja Istenem, mindjárt meg fog halni ez a szerencsétlen. Jaj, ott egy heatpack. Ezt gyorsan használatba is vesszük. Azaz. Na, hát csodálatos. Igazából fogalmam sincs, hogy tetszik az új update, ugyanis most játszok először, mióta kijött az update, úgyhogy még egyáltalán nem volt lehetőségem szembesülni az újdonságokkal. Egyelőre azt tűnt fel, hogy mintha picit jobb lenne a loot. De kíváncsi vagyok a fertőzött területekre, meg az ilyesmire. De hogy egyelőre még nem tapasztaltam belőle semmit. Közben Kera kérdezi, hogy lesz olyan stream, ahol mutatod a képregény gyűjteményedet? Hát, azt nem tudom megígérni, hogy konkrétan lesz olyan stream, amiben végigmutogatom a képregény gyűjteményemet, de arra viszonylag nagy az esély, hogy lesznek olyan streamek, amiben kifejezetten képregényekkel fogunk foglalkozni. De ahhoz, hogy meg tudjam mutatni a... Ja, annyira rossz állapotban vagyok, hogy nem tudok átugorni kerítéseken, úgyhogy szépen kutyagolok tovább ilyen lerobbant állapotban, majd szép lassan talán visszatér az életerő, de mondjuk jó lenne találni gyümölcsöt, hogy valami étel kerülhessen ennek a szerencsétlen karakternek a szájába. Obika? Létszik-e? Lehet, hogy meghal a karakter, mielőtt felkel a nap. Tehát, hogy azért ez elég erősen benne van most a pakliban. Ott egy gomba. Hát azt megesszük, lesz, ami lesz. Nyers gomba az erdőből. Mi baj lehet? Nem igaz? Mi baj lehet? Na, bízunk benne, hogy hát ha itt az út mentén, közelben van egyébként egy település, megpróbálok odáig elkutyagolni. Közben most már tényleg pirkad, úgyhogy lassan felkel a nap. És ha szerencsém van, akkor itt útközben a fák alatt találok valami gyümölcsöt, hogy egy picit gatyába rázódjon a karakter. Minden esetre az jó jel, hogy a vérszint és az életerő is felfele irányba tendál, úgyhogy van rá esély, hogy Fortit még sikerül életben tartani. Hopp, viszont a kaja az most lement veszettül, és ezzel párhuzamosan az életerő is elkezdett csökkenni, hát ezt elég csúnyán elkiabáltam, és tényleg nincs nálam semmi, amit meg lehetne enni. Úgyhogy lehet, hogy szerencsétlentől mi nyár elbúcsúzunk. Korog a gyomra veszettül, szegény, meg fog halni. Ezt erre szinte semmi esély nincsen. Ha csak nem tálok viharos gyorsasággal valami gyümölcsöt, akkor sajnos ez a karakter éhen fog halni. Hát... Igen. Kemény dolog ez a túlélés, azt kell, hogy mondjam. Kemény dolog. Jaj, te szegény. Pedig már felkelt a nap. Már itt volt a remény. Itt volt a remény, hogy életben tudom tartani, meg hogy végre ti is látni fogjátok, hogy mi történik, és erre itt fog elpusztulni. Itt fog elpusztulni szerencsétlen. Az út mellett. Hát ez az igazi sad story. Azt kell, hogy mondjam, ez nagyon szomorú. Ja Istenem, mekkora szenvedés már ennek a karakternek az élete. Beteg is, éhes is, én meg itt tolom neki, hogy haladjál Béla, haladjál. Egy átkozott szilvát. Paf! Ennyi volt. Hát... Így van, hajnalodik, kiugrom az ágyból, a túlélőm már haldogál, hát meg is halt. Niri, na hát. Na, akkor egy random karakter. Na, a random karakter. Itt vagyunk megint valahol, a mit tudom én, hol, szerencsétlen. La la la la la la la. Sejtettem egyébként, hogy erről fog szólni ez a stream, hogy itt jövök, megyek majd ilyen kezdő karakterekkel, és esek, kelek, meghalok. Legyen a neve Ács Feri. Legyen, oké, Ács Ferivel, piros pólós Ács Ferivel. Csapatjuk, zombik elől elszaladunk. Aj, pedig Fortinak alapvetően tök jól alakultak a dolgai. Az elején minden passzolt. Egy óráig sikerült életben tartani Fortit. Nem életem teljesítménye, azt kell, hogy mondjam. De kezdésnek még azt mondanám, hogy egész elviselhető. Több hétnyi kihagyás után. Édes Istenem, Johnny, a szóvicceid jobban gyilkolnak, mint a hajnali hideg. Na, viszont legalább annyival beljebb vagyunk, hogy tényleg felkelt a nap, végre nem a sötét képernyőt kell bámulnotok, hanem láthatjátok, hogy történik, mi történik a képernyőn. Ennyivel beljebb vagyunk. Most mi? Hogy? Ja, Istenem. Fölvesszük ezt a maszkot. Véd a Kovil ellen. Betoltuk az egyszem almánkat. Na, az van, hogy akkor jöhet a tippelős játék, hogy vajon ezt a karaktert mennyi ideig sikerül életben tartani. Egy pillanat, összehozom. Hol van? Nem ér. Na, most itt bolyongok a menüben. Ja, előrejelzés, azaz. Na. Csinálom, mindjárt lehet tippelni. Egy percetek van, hogy megtippeljétek, hogy vajon Ács Ferit sikerül-e egy óra hosszán keresztül életben tartanom. Úgyhogy jöhetnek a predikciók. És az jól jöhet majd, például most, mert hogy azon a címborán ott van egy jó nagy hátizsák, ami nekem is tök jó lenne, úgyhogy gyere Béla, barátkozzunk! Erről van itt szó, kérem szépen. Hát. Na. Ja, Istenem. Zsákos Frodo a nyomomba eredt. Multivitamin. Kerra, láttam egyébként, hogy kérdezted, hogy mióta gyűjtöm a képregényeket. Hát ilyen 8 éves korom óta egyébként. 8 éves korom óta vagyok szerintem képregény rajongó, ami azt jelenti, hogy már több mint 30 éve gyűjtögetek képregényeket egyébként. Na, jól van. Nyilván nincsenek meg a 30 évvel ezelőtt gyűjtött képregényeim, tehát hogy ezt nem úgy kell érteni, hogy vannak itthon olyan képregények, amiket 30 évvel ezelőtt szereztem, de hogy már 30 évvel ezelőtt is nagy rajongója voltam a képregényeknek, és akkor kezdtem el gyűjtögetni. Pókembert, Batmant, meg mindenféle más képregényeket. Na. Alma. Ja, tényleg a 90-es évek elején ott volt a Phantom képregény is. Azt abból is olvasgattam, bár én nem voltam, nekem sokkal jobban bejött Pókember, Superman, meg Batman, de emlékszem, hogy olvastam a Phantom képregényt is. Köhögök én is, mint a karakter, komolyan. Na, nézzük. Ezek alatt a fák alatt csak legyen még némi gyümölcs. Létszik-e? Na. Létszi. Valami. Na. Fussá, Béla. Az, hogy Feri. Hopp, ott egy fegyver. Na. Ja, tegnap igen, tegnap este egyébként pont beszélgettünk a Life Story című képregényről, amit én is megvettem egyébként a napokban. Igaz, hogy nekem már megvolt évekkel ezelőttről digitális formában, de tökre megörültem neki, hogy magyarul is kiadták, úgyhogy megvettem. És tegnap a tegnap esti a szüliheti streamben beszélgettünk is róla, hogy mennyire király képregény egyébként a Life Story. Úgyhogy azt melegen ajánlom mindenkinek egyébként, hogyha teheti, akkor szerezze be és olvassa el. 2500 forintba kerül, és tényleg az elmúlt évek, sőt, az elmúlt 20 év szerintem egyik legjobb pókember képregénye. Na, rohadt alma, hogy rohadna meg. Azaz, hogy bocs, már megrohadt. Ah, Nestfó, köszönöm szépen, hogy ma is támogattad, hogy Obikának végre legyen világos színű ágya, amiben aztán akkor is látszani fog az Obifence streamekben, hogyha éppen alszik. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Csodálatos vagy. Hamarosan meg lesz. Meg lesz a kitűzött cél. És akkor el is fogok látogatni valamelyik ilyen cica alkatrészes boltba, és akkor megveszek egy ilyen vajszínű vagy fehér, az a lényeg, hogy világos színű cica házat vagy ágyikót, hogyha Obifen streamek lesznek, akkor mindig látszódjon a cica. Akkor is, hogyha éppen alszik, mert ugye mostanában az szokott lenni, hogy streamelem a cicát, és hát a cica nem látszik, mert hogy befekszik a kis házikójába, ami szintén fekete színű. És amikor a fekete cica befekszik a fekete házikóba, akkor konkrétan olyan, mint hogyha ott se lenne. Ó, hiking jacket. Még jobb. Ó, kaja! Macska kaja, de kaja. Hallod, Obika? Ja nem, ez kutya kaja. Jól van, akkor nincsen gond. Nem a macska kaját eszem meg előled, hanem a kutya kaját. Remélem nem haragszol meg ezért. De hát, szükség törvénybont. Legó cica ház! Ez eszembe se jutott, hogy a legóból építsek a cicának házat. Nem is akkora őrületesen nagy hülyeség, ha jobban belegondolunk. Ha. Iszok egy kis vizet, mert elkezdett fájni a fejem. Na, tele van a pocak kutyakajával. Sose volt még ilyen jó, mint most, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy folytatjuk a kalandunkat. Azért. Sehol semmi. Egy normális hosszú gatya jó lenne. Mondjuk most már lassan. Hopp. Ott egy CR75, és ráadásul van benne lőszer. Csodálatos. Csodálatos. Vagy nincs? Én nem, nincs benne lőszer. Miért gondol? De van benne lőszer. Jó. Azaz. Alkohol, amivel fertőtleníteni lehet a... a kötszert, azaz, hogy a rongyokat. Ezt el is végezzük. Úgy. Egyik adag kötszer. Másik adag kötszer. Ez az. Na, vannak fertőtlenített rongyaim, úgyhogy ha elfogy a kötszerem, akkor sem vagyok olyan orbitális nagy bajban. Király. Na nézzük, merre van a kórház? Fogalmam sincs, hogy merre van a kórház. Ja, látom, ott a kórház. Hogy találkoztam Obival? Hát kérlek szépen, Kera, Obika az egyik ex-barátnőmnek a cicája volt, aki nálam maradt, miután véget ért a kapcsolatunk. Így találkoztam Obikával, hogy nem az én cicám volt, de aztán az én cicám lett. Ennek most már legalább 11 éve. Tehát, hogy Obika a 16 életévéből, amit ezen a földgolyón töltött, 11-et velem töltött. Úgyhogy simán mondhatom, hogy Obika életem leghosszabb ideje tartó kapcsolata. Nem sajnos, Pancake Speedy, ez már nem ugyanaz a karakter, Fortit sajnos elvesztettük, éhen halt az út szélén. Szerencsétlen, úgyhogy ő itt már ács felé. És hát mindannyian abban bízunk, hogy hosszabb életű lesz, mint szerencsétlen Forti volt. És indítottunk is egy szavazást, azaz, hogy egy prediction-t, hogy vajon Ács Feri meg fogja érni az egy órát. Na. Kötszer. Abból sosem lehet elég. És ott is antibiotikum. És akkor Roland tipje szerint érdemes visszamennem. A garázsok felé, mert hogyha minden igaz, Ott spónol a lút, amire nekem szükségem lehet. Megnézzük. Mi baj lehet? Jézusom, de sokan vagytok. És tényleg. És valóban. Itt van a cucc. Szevasz, Obika, felébredtél? Felébredtél a zombi zajra? Vagy mi van? Ne törj össze semmit. Blood Collection Kit. Oh-oh, szevasz, Bélem! Feküdjél le? Azaz. Hadd vizsgáljalak meg. Na, baszki. Azt nézem, hogy nincsen még olyan meg a felszerelésem, amivel csinálhatnák magamnak bloodbaget. Hopp! Jaj! Pedig de jó lett volna, ha felrepülsz a tetőre, baszkikám. Ahogy a normális zombikhoz illik. Hopp, tönkrement a késem. Action. Na, akkor mostantól kénytelen leszek fűrésszel írtani a zombikat. Jól lefűrészelem őket. Így kell zombit fűrészelni, gyerekek. Na, akkor most. Futás! Nem hagytam ott semmit? Yeah. Na, Béla, az az, hogy Feri. Hú. Jaj, basszus! Na, egyelőre egy zombit fűrészelek. Na. Hú. Komolyan. Ez az NBC Jacket, ez nem az a cucc, ami... De. Ez kell, erre van szükség ahhoz, hogy be lehessen menni a fertőzött területekre. Az NBC Jacket... Gondolom kell nadrág is, meg kell a izé, meg kell ugye a fejfedő, és ebből most megvan a jacket, illetve a fejfedő. Mert ugye a legutóbbi frissítés óta vannak fertőzött területek a játékban, ahova nem lehet csak úgy besétálni. Na baszki, átcsúsztál, barátném, de... Á, Istenem, mert... Így van, ezek kellenek, ezek az NBC ruhák kellnek a gázba. Jól mondja. Akkor ezeket egyelőre megtartom, ne adj Isten, úgy alakul, hogy egyszer kijutok. Ó, ezt valaki bezárta. Te gyökér. Ja, nem gumilövedékre. Az égvilágon semmi szükségem nincsen. Bocsi, viszont lassan jól jönne valami kaja. Na. Nénye. Ajajajajajajajaj. Nem ez volt életem legcsodálatosabb döntése. Na, se baj. El kell jutni. Fuss el! Gyerünk, Feri! Most erről egyébként az jutott eszembe, hogy nem is Arch Felinek kellett volna elnevezni a karaktert, hanem ugye most már itt van a kezében a fűrész Vágási Felinek. Meg egyébként is késsel szaladgált, hát Arch Feli, Vágási Feli. Úgyhogy egy jó power generator. Na, legalább végre van egy normális gatyája ennek a szerencsétlennek. Oké, akkor ezennel hivatalosan is átkeresztelem Ferit Vágási Felire, Arch Feliről. Öcsém! Na, pusztus gurusz. Komolyan utánam jön, és meg egy átkozott semmi sincs nála. Jó, mondjuk Blood Collection kitem már van annyi, mint a szemét. Most már tök jó lenne, hogyha lenne olyan cucc. Igen, Surgical Mask. Kellett, mint egy falat kenyér. Szevasz Bálint! Üdv köreinkben. Ó, itt a cipő. Itt az NBC Boots. Jó, még kötszer. Oké, elképesztő, hogy itt a kórház környékén mennyi, tényleg mennyi egészségügyi cucc spónol az épületekben. Szeletelek. Oké. Vágási Feri lánykori nevén Szeletelek. Na, itt van, kodein tabletta, ez kell a izére, ez kell a... Ja nem, de azt hiszem ez is jó talán megfázásra, jobb, mint az antibiotikum, vagy a franc tudja. Na most már mindenem is van. Jó. Mészáros Ferenc! Itt van, EV Starter Kit, ezt akartam keresni, baszki. Mert ezzel tudok csinálni bloodbaget. Vagy nem? Ja, először le kell venni, ja persze, először le kell szednem a vért, és utána. Amit most nem fogok megcsinálni, mert nincsen maximumon a vérszintem. Csak jó lenne valami kaja. Most már. Ippeg. Sehol semmi. Ne. Időpazarlás. Hello. Kitchen knife. Yeah. Ne feledjétek, soha nem lehet elég késünk. Hát, nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez egy jó ötlet volt, de most már mindegy. Jaj! Kaját akarok, kaját! Én ezt még nem is láttam, hogy rá van fésve az ajtóra, hogy Dominika. Biztos egy szerelmes üzenet. Give me food! Szóval a streamings! Köszi szépen, hogy benéztél erre a felejthetetlen Daisy streamre. Na ne már! Miért nincs sehol semmi? Mit ártottam nektek? Ó, ő a mai napon a második karakter, akivel az elmúlt 1 óra 44 percben igyekszem életben maradni. Aztán, hogy a Bellák óta hanyadik karakter, azt már én sem tudom számon tartani. Az elmúlt hetekben egyébként nem játszottam a Daisy-vel, úgyhogy volt egy elég nagy kihagyás. És most ez egy ilyen kvázi újrakezdés. És hát egyelőre nem vagyok túlságosan sikeres. Most éppen próbálok levadászni valami kaját, mert hogy az előző karakter az szimplán éhen halt szerencsétlen egy út szélén. Szomorú történet. De hogy egyelőre nem vagyok a játéknak a barátja, mert hogy sehol semmi. Semmi ehető. Nagyon szomorú vagyok. Ja, már voltam. Na, és bónuszként még elkezdett esni az eső is. Csodálatos. Csodálatos. Kicsit kiment a karakter az esőről, és már is megfáztam. Hát nem hiszem el. Köszönöm szépen. Ó, ezt még nem is láttam, ezt a mozdulatot. Ez teljesen új animáció volt számomra, hogy oda megy és így megszúrja. Rendesen. Ó, hát egyem a szívedet, krumplis néni. De jó. De hogy ezt eddig tényleg soha nem láttam, ilyen mozdulatot, hogy oda megy és így konkrétan beleszúrja. Ha. Kaja! Még egy kis kutyakaja. Az előbb is olyan laktató volt. Akkor egészségetekre, kedves nézőim. Most egy kicsit kutyakajából rendet teszünk a kis gyomorkában. A Bika, ne kapcsolj ki semmit. Köszi. Csernoruszi szavazó volt krumplia. True story. Ez a kutyakaja, ez nagyon laktató cucc, azt kell, hogy mondjam. Ott egy gyümölcsös. Rohadt, aj! Komolyan, na végre! Egy kis aszalt szilva. Jobb, mint a semmi. Nem igaz, Oberon? Hopp, fertőtlenítő. Szevaszod! Köszi szépen, hogy benéztél a ma délutáni Daisy streamre. Engem nézzel, pedig gyakorolnod kellene a felvételére. Húha! Ezt nem tudom teljes mellszélességgel támogatni. Nem biztos, hogy az a legjobb döntés, hogyha engem nézel tanulás helyett. A felvételi fontos? Tényleg? Hova felvételizel, Zod? Mesélj nekünk, ha már úgyis itt vagy. középsuliba. Szóval középsulis felvételi. Hú, az nekem már olyan régen volt, hogy nem is emlékszem, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy az embert felvegyék középiskolába. Hogyha teljesen őszinte akarok lenni, viszont tényleg, még talán a főiskolás felvételimre így nagyjából emlékszem, de a középiskolásra lehet, hogy egyáltalán nem is kellett nekem a középiskolába felvételizni. Egész egyszerűen nem emlékszem. Ez olyan régen volt. De, emlékszem, mármint, hogy de, mégiscsak kellett felvételizni, hiszen voltam felvételi elbeszélgetésen annak idején, arra emlékszem, mikor az Esztergomi Ferences gimnáziumba vittek felvételizni. Ez egyébként tényleg nagyon régen volt, konkrétan 1996-ban. Tehát, hogy úristen, nagyon régen. Minden esetre én is drukkolok neked, Zod, hogy minden rendben legyen a felvételin, annak ellenére is, hogy most itt vagy, és nem a tanulásra koncentrálsz. De bízom benne, hogy ez azért van, mert magabiztos vagy, és tudsz mindent. Na, egész jól megszedtem magam kajával. Így pillanatnyi állapotok nem is olyan rosszak. Megtelt a hátizsák. Jaj, nem fér több kaja. Hoho, hát akkor most egy picit. Na jó, hát ennyi ízére biztos, hogy nincsen szükségem valójában. Ez a pulcsi sem kell, úgyhogy jöjjön csak szépen a kaja. Azaz. Betárasztam gyümiből. És most merre menjek? Jogsi! Az is egy szép feladat. A jogsit is a főiskolás éveim alatt csináltam meg. És Isten igazából már le is járt a jogosítványom, amit azóta nem hosszabbítottam meg, mert soha nem használtam semmire. Mármint, hogy nem vezettem konkrétan. Úgyhogy amikor lejárt a jogosítványom, akkor nem éreztem szükségét, hogy meghosszabbítsam. Mostanában gondolkodok rajta, hogy kezdenek terjedni ezek az autó megosztó szolgáltatások, hogy most már lehet, hogy lenne értelme megújítani a jogsimat, meg elmenni ilyen tanfolyamra, ahol megint így egy picit így megtanítanak vezetni, mert ugye annak idején meg egyébként sem tervezem, hogy autót vásároljak magamnak, de néha szükségem lenne egyébként. Vannak olyan helyzetek, amikor jól jönne egy kocsi, és az ilyen helyzetekre találták ki ezeket az autó megosztókat. Úgyhogy mostanában így megfialt a fejemben a gondolat, hogy lehet, hogy fel kéne frissítenem a jogosítványomat, meg a tudásomat, ami magát a vezetést illeti. Jaj! Mit akarsz, Béla? Ne bántsál már! Sorry, Béla, de kell a kajád. Az élet harc, Béla. Úgy látom, Bélának erős napja volt, mielőtt velem találkozott. Kicsit most egy picit rosszul érzem magam attól, hogy lelőttem Bélát, mert így láthatóan nem volt ellenséges játékos, tehát hogy valószínűleg simán agyonüthetett volna. Úgyhogy most van egy kis bűntudatom, amiért ledaráltam, de sajnos ez egy ilyen játék. Ez egy ilyen játék, Béla. Jaj, ez mi volt? Vagy ezt nem így kell csinálni? Ja, nem. Hú. Béla. Igen, végül is Béla nem halt meg hiába, mert hogy az elhalálozásával támogatta ezt a streamet, illetve azokat, akik arra szavaztak, hogy Ács Feri, azaz, hogy Vágási Feri egy órán keresztül életben marad, úgyhogy igazából nem volt teljesen hiába való Bélusnak az áldozata, úgymond. Hú, na, azért ez egy picit izgi volt. Az első találkozásom más játékossal 2 óra alatt. És meglepő módon én kerültem ki belőle győztesként. Nem erre szavaztam volna. Első körben. Jó indulatú Béla. Na, egyébként most ha tényleg felszerelkeztem annyira kajával, ilyenkor bezzeg van metal sheet, amikor nincs rá szükség. Tipikus. Szóval, el kellene indulni valamerre, de merre? Fogalmam sincs, hogy merre menjek innen. Lehet egyébként, hogy azt nézem, hogy hoppá-hoppá, túlléptük a 2 órát, és ma délutánra ilyen 2 órányi streamet terveztem, úgyhogy lehet, hogy innen fogjuk folytatni ma este a kalandozást. Elrakom Ferit valami épületbe. Aztán ilyen este 9 magasságában szeretném folytatni egyébként a streamelést, úgyhogy ha este nem lesz semmi dolgotok, akkor várlak titeket szeretettel a folytatásra Ács Feri kalandjai Csernarusban, második felvonás. Úgyhogy itt most lerakjuk Ferikét. Azért este 9-kor tervezem egyébként a folytatást, mert hogy 6 órától edzésem vagyok, az azt jelenti, hogy 1 órát edzem, maximum másfelet, mert néha el szokott húzódni, és akkor hazaérek ilyen 8 óra, 4-9 magasságában, kicsit összekészülök, és akkor 9 órától tudjuk folytatni a mai kalandot. Úgyhogy várok mindenkit szeretettel, hogyha esetleg valaki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, annak beraktam a linket a chatbe, várunk mindenkit szeretettel a Discord szerveren, és addig is, amíg én távol leszek, élvezétek ki ezt a hétfőt, akinek még van hátra valamennyi a munkanapból, annak kitartást kívánok, és akkor este 9-kor találkozunk újra, várok mindenkit szeretettel, addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és találkozzunk este. Sziasztok!